พระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือที่พวกเรายึดเป็นผู้นำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราเกิดจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ก็คือพระอริยสัจสี่ประการสัจธรรมความจริงสี่ประการด้วยกันที่ทำให้สมณะโคดมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการได้พบสัจธรรมความจริงสี่ข้อด้วยกันที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่ผู้ใดได้เข้าถึงอริยสัจสี่ผู้นั้นจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและอริยสัจสี่นี้เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ออกมาจากพระอริยสัจสี่ทั้งหมดอริยสัจสี่นี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจที่เรียกว่าทุกขสัจความทุกข์นี้เป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือสมุทัยสัจจะก็คือต้นเหตุของความทุกข์ข้อที่สามก็คือนิโรธสัจจะคือการดับของความทุกข์และข้อที่สี่คือมรรคสัจจะทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและปฏิบัติจนทำให้พระทัยของพระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตอนต้นพระองค์พบก็คือความทุกข์ใจตอนที่ได้เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปทอดพระเนตรเป็นครั้งแรกว่านอกบริเวณนอกพระราชวังนี้มีอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงไปพบกับคนแก่พบกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยและพบกับคนตายพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือข้อที่หนึ่งความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่ไปเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเพราะพระองค์ก็จะทราบว่าต่อไปพระองค์เองก็ต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเจ็บและเป็นคนตายแต่พระทัยของพระองค์นี้ทุกข์เพราะว่ายังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอันนี้ก็นำมาสู่ อริยสัจข้อที่สองที่เรียกว่าสมุทัยสัจสมุทัยสัจจะก็คือความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนั่นเองเพราะความอยากอยู่อยากหาความสุขจากทางร่างกายอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้พระองค์ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายพอไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้จึงทำให้พระองค์นั้นมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็ไปเห็นสมณะรูปหนึ่งนักบวชรูปหนึ่งก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่แสวงหาการดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะผู้ที่เป็นสมณะนักบวชจะเป็นผู้ที่ไปหาทางที่จะนำไปสู่ความดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ามีทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์พระองค์ก็เลยทรงเตรียมพระทัยเตรียมใจเตรียมโอกาสเตรียมเวลาพอได้โอกาสได้เวลาที่จะออกไปเป็นนักบวชไปแสวงหาทางคือมรรคที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปทรงสละราชสมบัติทรงสละความสุขของพระราชโอรสที่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือและต้องพึ่งพระราชทรัพย์เป็นสิ่งที่จะตอบสนองความสุขที่พระองค์ต้องการจะเสพแต่ทรงเห็นว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายก็จะไม่สามารถที่จะเสพความสุขจากพระราชทรัพย์ของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยรู้ว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะต้องพบกับความทุกข์และพระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่อยากจะพบกับความทุกข์อยากจะหาวิธีที่จะดับความทุกข์และวิธีที่จะดับความทุกข์นี้ก็เกิดจากการไปเป็นนักบวชไปสร้างมรรคที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะมาทำลายต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปพระองค์ก็เลยเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่ได้ทรงรับข่าวว่าพระมเหสีได้ทรงคลอดพระราชโอรสทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีความผูกพันกับพระราชโอรสมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบก็เลยไม่กล้าไปมองไปพบพระราชโอรสทรงเสด็จโดยที่ไม่บอกใครไปในคืนนั้นแล้วก็มุ่งไปสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ไปเจริญมรรคในสมัยนั้นมรรคที่นักบวชทั้งหลายเจริญเพื่อให้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนั้นก็เป็นมรรคที่ยังไม่สมบูรณ์คือเป็นมรรคที่สามารถระงับความทุกข์ใจได้เป็นระยะระยะเวลาที่ทำใจให้สงบเวลาเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบความอยากต่างๆก็จะระงับการทำงานไว้ชั่วคราวความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะไม่ทำงานเวลาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทำงานเวลาที่ใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายของร่างกายความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้อย่างถาวร เพียงแต่ระงับไว้ได้ชั่วคราวเหมือนที่เคยเปรียบที่มีคำเปรียบเปรยว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหินนี้เวลาไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกจากการทับหญ้าออกไปไว้ที่อื่นหญ้าที่ไม่มีหินไม่นานก็จะงอกเงยขึ้นมาได้มาใหม่ได้เพราะรากของหญ้านั้นยังไม่ได้ถูกทำลายถ้าอยากจะทำลายต้นหญ้าอย่างถาวรก็จะต้องถอนรากของต้นหญ้าขึ้นมาจากดินซึ่งหินที่ไปทับหญ้านี้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้ผู้ที่จะถอนหญ้าออกจากดินได้ก็คือคนที่ต้องการที่จะทำลายต้นหญ้านั้นก็ต้องถอนหญ้าถอนรากของหญ้าขึ้นมาจากดินพอหญ้ารากของหญ้าออกมาจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามต่อไปได้ฉันใดความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะอยู่แบบมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะถูกทำลายได้ก็ต้องถูกถอดถอนด้วยปัญญาถอดถอนรากเหง้าของความอยากรากเหง้าของความอยากนี้คืออะไรรากเหง้าของความอยากก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขเช่นเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรพอได้ดูได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะรู้สึกว่าไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวพอได้ดูได้ฟังแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วไม่นานความอยากที่จะดูอยากจะฟังใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ก็จะต้องดูใหม่ฟังใหม่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถดูสามารถฟังได้เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแต่จะมีความทุกข์และความอยากที่จะดูอยากจะฟังก็ไม่ได้หมดไปตามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่อยู่ในใจนี้ก็จะเป็นตัวฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่พาให้ไปเกิดใหม่นี่คือความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเข้าไปแก้ต้นเหตุของความอยากเพื่อจะได้ยุติความอยากได้ด้วยการพบความจริงว่าการทำตามความอยากไม่ใช่เป็นการนำไปสู่ความสุขนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับเป็นการนำไปสู่ความทุกข์และนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดพอพระองค์ทรงเห็นว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างภพสร้างชาติพระองค์ก็เลยไม่ทำตามความอยากต่างๆพอไม่ทำตามความอยากต่างๆความทุกข์ใจก็จะหายไปเช่นเวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บก็คิดถึงความตายก็ยอมให้ร่างกายแก่ไปยอมให้ร่างกายเจ็บยอมให้ร่างกายตายยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปพอพระองค์ทรงยอมรับความจริงอันนี้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไป นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงเจริญมรรคตามลำดับเบื้องต้นก็ทรงรักษาศีลการออกบวชนี่ก็คือการมีศีลนั่นเองศีลของนักบวชก็คือการไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและละเว้นจากการไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเพราะถ้ายังต้องอาศัยเครื่องมืออาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆก็จะต้องทุกข์กับเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ได้นักบวชจึงพยายามละการหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่หาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่นไม่หาความสุขจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนักบวชพยายามที่จะหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาเวลาใจสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาใจจะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพผ่านทางร่างกายพอได้ความสุขในรูปแบบนี้แล้วก็จะสามารถที่จะเลิกการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้วิเศษกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ต้องเสพสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายร่างกายก็จะหมดความหมายไปร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็จะไม่เดือดร้อนความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็จะหายไปเพราะว่ามีสิ่งที่ดีกว่าทดแทนไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ศีลใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือแทนผู้ใดที่มีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นผู้ที่มีมรรคที่สมบูรณ์มรรคคือเครื่องมือหรือทางที่นำไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆเพราะเมื่อมีความสุขทางใจแล้วและมีปัญญาที่เห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกายเห็นโทษของการหาความสุขตามความอยากว่าเป็นทางสู่ความหายนะทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางสู่ความทุกข์ก็จะไม่ไปทำตามความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาในใจนี้สติปัญญานี้จะมากำจัดทันทีเพราะจะเห็นพิษเห็นภัยของความอยากว่ามันทำลายความสงบเวลาจิตสงบนี้เปรียบเหมือนน้ำที่นิ่งเวลาเกิดตัณหาความอยากนี้เหมือนกับน้ำที่มีปลาผุดขึ้นมาเวลาปลาผุดขึ้นมาจากน้ำนี้มันก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมเวลาใจกระเพื่อมนี้ใจก็จะรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกสะเทือนใจเวลาใจนิ่งนี้ใจจะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขพอเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีจะเห็นทันทีเห็นโทษของความอยากทันทีเลยว่าตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สบายและเป็นตัวที่จะฉุดลากใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่มีวันจบสิ้นถ้ามีสติปัญญาเข้าถึงใจในระดับนี้แล้วจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เพราะจะมีสติปัญญาคอยจดจ่อคอยเฝ้าดูใจอยู่ตลอดเวลาเวลาใจกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้แล้วว่าเกิดความอยากขึ้นมาแล้ว แล้วเมื่อรู้ปั๊บก็สามารถใช้สติปัญญายับยั้งได้ทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเผลอเอาค้อนมาทุบศีรษะเราถ้าเราเฝ้าดูเราจะรู้ว่าโอ้ที่เราปวดศีรษะเพราะเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเราก็หยุดทุบพอหยุดทุบอาการปวดศีรษะก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมือของเรามัวแต่ไปดูเรื่องอื่นสิ่งอื่นเวลามือเราเอาค้อนไปเคาะศีรษะเราก็จะไม่รู้ว่าเราปวดศีรษะเพราะเรามือของเราไปเคาะศีรษะของเราเองเพราะเรามัวไปมองคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เลยไปโทษคนนั้นสิ่งนี้ว่าทำให้เราปวดศีรษะความทุกข์ของพวกเราทุกวันนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองแต่เวลาเราทุกข์เรากลับไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์เขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เราจึงทุกข์กับเขาเพราะว่าไม่ได้มองใจของเราใจของเราถูกความอยากดึงให้ออกไปมองข้างนอกใจของเรามีกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลยดึงให้เราไปดูรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปดีใจไปเสียใจไปสุขไปทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปดูกันถ้าได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจเราก็มีความสุขพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจเรามันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเราเราไม่อยากจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเราชอบแต่เจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบพอเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบเราก็มีความสุขพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เลยไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหตุให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์พอเรามีความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นรสไปแก้ให้มันทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็วุ่นวายใจพอรูปเสียงกลิ่นรสบางชนิดบางเวลาเราก็แก้ได้บางทีเราก็แก้ไม่ได้เวลาแก้ไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสชนิดนั้นชนิดนี้พอไม่ได้ชนิดนั้นชนิดนี้ตามความอยากของเราเราก็เกิดความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเราเมื่อเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบใจเพราะเราไม่อยากจะเจอเราก็เปลี่ยนใจเราว่าเราอยากจะเจอมันก็เสียก็หมดเรื่องพอเราอยากจะเจอมันได้เจอมันเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์ใจนั้นเราต้องคอยรู้จักปรับใจของเราวิธีที่จะปรับใจก็คือต้องทำใจให้ไม่ให้มีความอยากเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดมันจะไม่ทำให้เราทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสมันจะดีหรือจะไม่ดีเราเคยชอบหรือไม่ชอบแต่พอเราสามารถทำใจให้วางเฉยได้ให้เป็นกลางได้ให้เป็นอุเบกขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้เราจะรับมันได้เช่นเราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราหรือของผู้อื่นก็ดีเพราะใจเรายังมีความรักร่างกายที่สวยที่งามที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บที่ไม่ตายแต่ถ้าเรามาฝึกทำใจให้สงบให้ใจเป็นกลางให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสติปัญญาคอยเฝ้าไม่ให้ใจออกจากความเป็นกลางนี้ด้วยความอยากต่างๆเวลาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรือความเสื่อมความสูญเสียของอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะสัมผัสรับรู้ได้อย่างไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เดือดร้อนใจแต่อย่างใด เพราะเรามีปัญญาที่จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขามีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสรับรู้เราก็สัมผัสรับรู้ไปด้วยใจที่สงบด้วยใจที่ไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกควบคุมใจของเราให้สงบให้เป็นกลางไม่ให้มีอารมณ์เวลาเราเจออะไรความอยากนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจของเรานี้หวั่นไหวทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้นี่ก็คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราเข้ากันไม่ถึงเท่านั้นเองใจของเรานี้ส่งกิเลสตัณหาของพวกเรานี้ส่งใจของพวกเราให้ออกไปอยู่ข้างนอกกันเลยไม่เห็นตัวที่กำลังสร้างความวุ่นวายใจต่างๆและตัวที่จะมาแก้ความวุ่นวายใจต่างๆนี้มันอยู่ข้างในใจเรามัวแต่ไปแก้ความวุ่นวายต่างๆภายนอกใจแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างเวลาแก้ได้ก็แก้ได้เป็นพักๆไปแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้มาวุ่นวายอยู่ต่อไปมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรงไปแก้แทนที่จะไปแก้ที่ร่างกายท่านก็ไปแก้ที่ใจคนที่ไม่มีอริยสัจสี่ก็พยายามแก้ที่ร่างกายกันพยายามไปเสริมความงามกันไปต่อยืดอายุกันด้วยวิธีการต่างๆไปหาหมอดูหมอก็บอกว่าให้ยืดอายุด้วยการไปทำนู่นทำนี่ทำยังไงมันก็ไม่หนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วก็หนีไม่พ้นความทุกข์ไปได้เพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ความอยากของใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพระพุทธเจ้าก็เลยส่งเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยการสละราชสมบัติยุติการแก้ปัญหาที่ทางภายนอกใจพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชกันนี้ถือว่ายังแก้ปัญหาอยู่ที่ภายนอกใจยังหาความสุขภายนอกใจกันอยู่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ได้แก้ความทุกข์ดับความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพยายามจัดการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เป็นไปตามความที่เราต้องการกันถ้าเราทำได้เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขไปแล้วเดี๋ยวพอมันเป็นขึ้นมาอีกเราก็เดือดร้อนขึ้นมาอีกพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสชุดใหม่ที่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราใจของเราก็วุ่นอีกแล้วเราก็ต้องพยายามแก้มันอีกพอแก้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจไม่สบายใจพอแก้ได้ก็เบาใจสบายใจไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอชุดใหม่ที่จะต้องแก้ใหม่เราแก้มาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีเรื่องให้เราแก้อยู่ทุกระยะของชีวิตของเราระยะที่เราเรียนหนังสือก็แก้ปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องการหาโรงเรียนพอเรียนจบก็ต้องมาแก้เรื่องหาการหางานการหางานทำหาคู่ครองหาอะไรต่างๆพอแก้ได้ก็มาต้องมาเจอปัญหากับคู่ครองบ้างเจอปัญหากับครอบครัวบ้างเจอปัญหากับเรื่องการงานการอะไรก็แก้มันไปอย่างนั้นนะแก้ไปเท่าไหร่มันไม่มีวันจบหรอกแล้วพอมาถึงปลายชีวิตก็ต้องมาแก้กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็แก้ไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์ตายไปด้วยความทุกข์ใจตายไปด้วยความอยากแล้วก็ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันใหม่อีกรอบมาแก้ปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเพราะเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาที่ต้นเหตุก็คือใจความทุกข์ใจนี้มันอยู่ในใจของเรา น่าเกิดจากความอยากของเราที่ไปหลงกับสิ่งต่างๆภายนอกใจของเราที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกใจนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราเราก็ทุกข์ใจแล้วเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนมันกลับมาให้มันมาให้ความสุขกับเราใหม่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ทุกข์ใจไปถ้าเปลี่ยนได้เราก็ดีใจไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมในที่สุดเราก็ต้องทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาที่ให้ความสุขกับเรานี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียมีวันเปลี่ยนไปและหมดไปในที่สุดดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องแก้ปัญหาที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเราที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราเราต้องเข้าใจยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเสมอไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสิ่งไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปควบคุมบังคับเขาไปสั่งเขาก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติตามเรื่องของเขาเราใช้ประโยชน์จากเขาได้เราก็ใช้มันไปเราใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้มันไปการที่เราจะไม่ใช้เขาได้เราก็ต้องมีประโยชน์ที่เราสามารถอาศัยใช้ได้ตลอดเวลาประโยชน์ที่เราอาศัยใช้ได้ประโยชน์ตลอดเวลาก็คือความสงบของใจเรานี่เองถ้าเรามีความสงบมีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกใจของเรามาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าอยู่ภายในใจของเราเหมือนถ้าเรามีสิ่งต่างๆที่ดีกว่าอยู่ในบ้านเรื่องอะไรเราจะต้องออกไปนอกบ้านที่เราออกไปนอกบ้านเพราะภายในบ้านมันไม่มีสิ่งที่เราต้องการเราเลยต้องออกไปนอกบ้านกันแล้วพอเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องไปวุ่นวายกับการเดินทางกับอุปสรรคต่างๆที่เราพบปะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในบ้านที่ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเราจะออกไปนอกบ้านทำไมอยู่บ้านสบายกว่าตอนนี้ใจของพวกเรามันไม่มีความสุขกันใจเราเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจกันไปหาความสุขที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันแต่สิ่งที่เราไปหานี้โดยธรรมชาติของมันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกสูญเสียเวลาที่เราเสียสิ่งเหล่านั้นไปเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปอะไรก็จะเกิดขึ้นก็คือความเสียใจความทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเราเลยต้องออกไปหาความสุขปลอมข้างนอกใจของเราแล้วความสุขปลอมนี้มันก็เหมือนแบงค์ปลอมเวลาได้มาก็ดีใจแต่พอไปซื้อของเขาบอกว่าซื้อไม่ได้ของมันแบงค์มันแบงค์ปลอมเราก็เสียใจอันนี้ก็คือลักษณะของการหาความสุขภายนอกใจเป็นการหาความสุขปลอมที่จะกลายเป็นความทุกข์ในเบื้องต้นก็เป็นความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือใจของเราไม่มีความสุขใจของเราเลยถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกใจพอไปหาความสุขภายนอกใจก็เลยเกิดความอยากให้สิ่งที่เราหานั้นเป็นไปตามความต้องการของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่สิ่งที่เราไปหานี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรนิ่งไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาดีบ้างไม่ดีบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้าง พอไม่ได้ดังใจอยากก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจตามมานี่เพราะว่าเราหลงไปหาความสุขภายนอกกันเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจเราจึงต้องมาสร้างมรรคกันเพราะมรรคนี้จะเป็นผู้ที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงภายในใจให้เกิดขึ้นมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเจริญหลังจากที่ได้เสด็จออกจากพระราชวังพอออกจากพระราชวังก็เป็นนักบวชรักษาศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบอันนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงเรียนรู้จากนักบวชผู้อื่นนักบวชสมัยนั้นเขาก็รู้การสร้างมรรคได้ถึงขั้นสมาธิเท่านั้นเขายังไม่รู้จักวิธีสร้างปัญญาเขายังไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ความสงบของใจนี้สงบอย่างตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วสมัยนั้นพอออกจากสมาธิมาความสงบที่ได้ก็จะจางหายไปเพราะความอยากต่างๆก็จะผุดจะโผล่ขึ้นมาแล้วพอปล่อยให้ความอยากนี้ทำงานความสงบก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะตามมาพระพุทธเจ้าเลยต้องทรงพิจารณาค้นคว้าหาวิธีว่าทำอย่างไรจะทำให้ใจนี้สงบไปได้ตลอดเวลาก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทำให้ใจไม่สงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็คือความอยากต่างๆนี่เองขณะที่ใจสงบความอยากไม่ทำงานก็เลยไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์จากการอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่พอออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีทรงสังเกตจึงทรงเห็นว่าเกิดจากความอยากนี้เองและความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงที่คิดว่าจะไปหาความสุขจากร่างกายได้ที่คิดว่าร่างกายนี้จะเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี้อนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองความรู้ในสัจธรรมของสิ่งต่างๆของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเขาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั้นเที่ยงเป็นของเรานี่แหละที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเรารู้ว่าเราถ้ารู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจแล้วก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองถ้าของมันไม่เที่ยงจะไปอยากให้มันเที่ยงทำไมถ้าของมันไม่ใช่เป็นของเราจะไปอยากให้มันเป็นของเราทำไมมันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีแล้วมันก็จะไม่เที่ยงอยู่ดีไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ปัญหาก็คือถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่ทุกข์งั้นสู้ไม่อยากไม่ดีกว่าสู้อยู่เฉยๆไม่ดีกว่ามันจะไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงไปมันจะไม่ใช่เป็นของเราก็ปล่อยมันไม่ใช่เป็นของเราไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราก็อยู่ตามสภาพของเราแสนจะสุขแสนจะสบายอยู่กับความสงบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือมรรคที่พระเจ้าทรงได้เจริญแล้วได้ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราว่าถ้าพวกเราอยากจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้เราต้องดับด้วยมรรคเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถดับด้วยสิ่งอย่างอื่นได้อย่างเหมือนที่พวกเราพยายามดับกันทุกวันนี้เราดับความทุกข์ด้วยอะไรด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราไม่ทุกข์ทีก็ไปแล้วไปเที่ยวกันละไปลืมความทุกข์กันสักระยะหนึ่งมันก็ดับได้ชั่วคราวพอกลับมาก็มาเจอความทุกข์อันเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการจัดการแก้ไขความทุกข์อันเดิมนี้มันเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป เป็นไปตามความต้องการของเราเราต้องมาดับความอยากอันนี้ความอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกข์และสิ่งที่จะทำให้เราดับความอยากละความอยากได้ก็คือก็มรรคนี่เองก็คือปัญญาปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราจะให้มันเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราไม่ได้เมื่อเราเห็นเราก็จะเห็นโทษของความอยากของเราความไม่เที่ยงไม่เป็นโทษสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงมันไม่เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษก็คือความอยากของเราให้มันเที่ยงนั่นเองอยากให้มันเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดความจริงความจริงมันไม่เที่ยงความจริงมันไม่ใช่ของเราแต่ความหลงมันไปไม่มันทำให้เราไปคิดอยากว่ามันต้องเป็นของเราให้ได้มันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดว่าจะให้ความสุขกับเราว่าจะเป็นของเราว่าจะอยู่กับเราว่าจะเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้เราก็จะยอมรับความจริงของมันเราก็จะยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายยอมรับการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ยอมรับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการมาแก้ความทุกข์ของเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้นอกจากการยอมรับความจริงว่าเราต้องหยุดความอยากของเราหยุดอาศัยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์เราต้องใช้ความสงบเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ของเราคือเราก็ต้องหยุดการพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหยุดพึ่งร่างกายไว้สำหรับหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเรายุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาสิ่งต่างๆที่เราเคยใช้เคยอาศัยให้ความสุขกับเราเขาเสื่อมไปเขาหมดไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นมาให้ความสุขกับเราเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือความสงบก่อนถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขเราก็ยังไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราได้ถึงแม้ว่ามันจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปอย่างน้อยเราก็คิดว่าถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็หาอันใหม่ได้เพียงแต่ว่าเวลามันเสื่อมไปก็ต้องทุกข์หน่อยนั่นเองเวลาเสียคนรักไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอได้คนรักใหม่ก็ดีใจแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกข์กับสุขก็จะสลับกันไปอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปเช่นร่างกายของเราเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็รู้สึกไม่สบายใจทุกข์ใจพอตายไปแล้วพอได้กลับมาเกิดได้ร่างกายใหม่ก็ดีอกดีใจใหม่ได้ร่างกายใหม่ได้มาหาความสุขกันใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปสุขกับทุกข์ไปเรื่อยๆแต่เวลามันทุกข์แต่ละครั้งนี้มันความสุขที่ได้มานี่มันหายไปหมดจำไม่ได้เลยมันไม่อยากจะอยู่เลยแต่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนกว่าจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันต้นเหตุก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราเพราะเรามองไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จะมาชี้บอกพวกเราว่าความสุขที่เราหากันนี้มันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวให้เรายุติหาความสุขเหล่านั้นแล้วเรามาสร้างความสุขแบบใหม่คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ การที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ก็จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างความสุขอย่างนี้เพียงอย่างเดียวถ้าเรายังแบ่งเป็นสองยังอยากจะหาความสุขทางร่างกายอยู่แล้วก็อยากจะหาความสุขทางใจอยู่การจะสร้างความสุขทางใจให้เต็มที่สมบูรณ์นี้จะเป็นไปไม่ได้ผู้ที่ต้องการความสุขทางใจอย่างสมบูรณ์จึงต้องออกบวชกันจะต้องสละความสุขทางร่างกายไปจะไม่หาความสุขทางร่างกายจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการหาความสุขทางใจนี่ก็คือวิธีที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธีที่จะได้มีแต่ความสุขตลอดเวลาวิธีที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการสร้างมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาการจะสร้างมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยก็จะต้องยุติการทำมาหากินหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องมีการแปลงเพศจากการเป็นผู้ครองเรือนมาเป็นผู้เป็นนักบวชกันเพราะเป็นนักบวชเท่านั้นที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้คารวะผู้ครองเรือนนี้ถ้าจะมีบ้างก็เพียงเป็นกรณีพิเศษมีไม่กี่คนแต่ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์กันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ออกจากเรือนเป็นผู้ที่ไปอยู่แบบนักบวชกันทั้งนั้นก็เพราะว่าจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาละตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปจากใจพอไม่มีตัณหาไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการดับของความทุกข์นี่คือการทำงานของพระอริยสัจสี่เกิดจากความทุกข์เป็นเหตุเวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็ต้องค้นหาสาเหตุว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์ที่ฉลาดเราก็จะเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราและเราก็จะวิเคราะห์ต่อไปแล้วเราจะใช้อะไรมาดับความอยากละความอยากนี้ก็จะได้วิเคราะห์ว่าก็ต้องมีมรรคก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นผู้ที่จะมาละความอยากได้เพราะว่าถ้าใจเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจเราจะละความอยากทางความสุขทางร่างกายไปไม่ได้นั่นเองแต่พอเรามีความสุขใจแล้วเราเห็นโทษของความอยากจะหาความสุขทางร่างกายว่าเป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็จะหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์ใจได้เราก็จะทำให้นิโรธคือการดับของความทุกข์ปรากฏขึ้นมานี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างเต็มที่ผลก็คือเราจะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้เพราะเราจะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดนี่คือวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่และได้ทรงนำเอาพระอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราศึกษาและเราเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้พวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลอย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือศึกษาพระอริยสัจสี่แล้วก็พยายามเจริญมรรคที่ทรงสอนให้เจริญในพระอริยสัจสี่นี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาทำจากน้อยไปหามากก่อนเราเริ่มทำได้ในขณะที่เรายังเป็นคฤหัสถ์อยู่เราพอมีเวลาว่างบ้างวันไหนว่างแทนที่จะไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขทางร่างกายเราก็ลองไปอยู่วัดกันไปฝึกนั่งสมาธิไปรักษาศีลของนักบวชกันละเว้นการหาความสุขทางร่างกายสักหนึ่งวันเพื่อทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราเห็นหนังตัวอย่างคือความสงบว่ามันวิเศษอย่างไรมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเริ่มเราก็จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย และในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการอยู่เป็นคารวะนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสุขแบบนี้เราก็จะสละความเป็นคารวะไปแล้วก็ออกไปเป็นนักบวชเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นคารวะเหมือนพวกเรามาก่อนท่านไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวชเลยเพราะนักบวชนี้ไม่สามารถมีครอบครัวมีลูกปีเต้าได้งั้นคนที่มาเกิดพระอริยะที่ไปเป็นพระอริยะนี้ก่อนจะเป็นพระอริยะได้ก็ต้องเป็นคารวะเหมือนพวกเรามาก่อนแต่เมื่อได้สร้างมรรคขึ้นมาตามลำดับก็จะทำให้เห็นว่าการเป็นผู้ครองเรือนเป็นคารวะนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมรรคอันนี้ก็จะต้องสละความเป็นคารวะผู้ครองเรือนไปแล้วก็ไปอยู่เป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้เจริญมรรคได้อย่างเต็มที่พอได้เจริญมรรคอย่างเต็มที่ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นสังขารัตนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีพระอริยสัจสี่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทั้งหลายความรู้ต่างๆที่ออกจากพระพุทธศาสนานี้ออกมาจากพระอริยสัจสี่สอนให้พวกเราให้เข้าให้ถึงพระอริยสัจสี่ด้วยการเจริญมรรคเมื่อเราเจริญมรรคเราจะเข้าถึงตัวสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์แล้วเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะเราจะละต้นเหตุของความทุกข์ได้เราก็จะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาเมื่อนิโรธสมบูรณ์แบบนิโรธก็จะกลายเป็นพระนิพพานไปนั่นเองยินขอฝากเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความอยากจะรู้ธรรมะในข้อไหนแง่ไหนก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตระงับหยุดการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าไม่มีปัญหาก็จะให้พิธีกรอ่านปัญหาที่ถามมาจากทางบ้าน คำถามจากผู้ฝากถามตัวเองเป็นคนมีกรรมเยอะมากๆค่ะทุกวันนี้ยังคงกังวลกับเรื่องกรรมค่ะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาไปบวชชีพรามก็อยากจะให้บุญได้ถึงพ่อกับแม่หรือเพื่อนฝูงที่รู้จักกันที่เคยทำกรรมไว้จะทำอย่างไรถึงจะทำให้บุญได้ถึงพวกเขาคะ บุญกรรมนี้เป็นของส่วนตัวใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้มีบุญที่อุทิศให้ผู้ตายได้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไปตกอยู่ในภาวะเป็นขอทานทางดวงจิตวิญญาณก็สามารถที่จะส่งบุญที่เราทำนี้แบ่งไปได้เล็กน้อยเปรียบประมาณก็เท่ากับเงินที่เราให้ขอทานนั่นเองนอกนั้นแล้วเรื่องบุญนี้ต้องทำกันเองถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ และตัวหนูเองจะต้องจัดการกับกรรมที่มันเกิดขึ้นกับหนูอย่างไรดีคะ กรรมที่ถ้าเป็นวิบากคือผลที่เกิดจากบาปกรรมที่เราทำในอดีตเราก็ต้องรับไปเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างกรรมเก่าที่เราทำไว้ได้แต่เราสามารถระงับการสร้างกรรมใหม่ได้ถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ทำบาปใหม่ต่อไปผลของบาปใหม่ก็จะไม่มีตามมา และในชีวิตหนึ่งๆที่เกิดมาจนตายมันมาจากผลกรรมที่ทำมาในอดีตอย่างเดียวเลยหรือว่ากรรมในปัจจุบันที่ทำด้วยคะ คือการที่มาเกิดนี้ก็เกิดจากความอยากต่างๆแล้วความอยากที่ไปทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างก็จะส่งให้ชีวิตของเรานี้ขึ้นบ้างลงบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเวลาเรามีความสุขก็เรียกว่ารับผลของความดีของการกระทำความดีของเราเวลาเรามีความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นการรับผลของการกระทำความไม่ดีของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยเราก็ต้องพยายามทำความดีให้มากๆทำความชั่วให้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอนาคตเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็จะไม่มี คำถามจากผู้ฝากถามถ้าเจ้านายสั่งให้ลูกน้องดัดแปลงงบบัญชีเพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีน้อยลงซึ่งก็คือโกงภาษีแบบนี้ถือว่าบาปจะอยู่ที่เจ้านายหรือลูกน้องคะ อยู่ด้วยกันทั้งสองคนคนสั่งก็บาปคนทำก็บาปถ้าเรายังไม่อยากจะทำบาปเราก็ต้องไม่ทำตามถ้าเขาให้ออกจากงานก็ต้องออกไป อย่างน้อยความเสียหายจากการไม่ได้ทำงานนี้มันน้อยกว่าการเสียหายที่เกิดจากการทำบาปเพราะการทำบาปนอกอาจจะต้องรับโทษในปัจจุบันแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าไม่ยอมทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปอบายแต่อาจจะทุกข์ยากลำบากเพราะตกงานแต่ก็เป็นความทุกข์ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่หรืออาจจะไม่กี่วันก็ได้เพราะตกงานไปได้ไม่กี่วันอาจจะได้งานที่ดีกว่าเก่าก็ได้เทวดาสงสารหางานมาให้ทำเพราะเห็นว่าเป็นคนซื่อสัตย ์คำถามจากคุณอัญชลีข้อ1สามีหรือภรรยาถ้าคนใดคนหนึ่งชอบเข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าอีกคนไม่สนใจทางนี้จะวางใจอยู่ร่วมกันอย่างไรดีคะ ก็สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้าเขาไม่ชอบทำสิ่งที่เราชอบทำก็อย่าไปยุ่งกับเขาให้เรามาทำในสิ่งที่เราชอบทำด้วยกันสองคนก็แล้วกันทำในสิ่งนั้นร่วมกันสิ่งที่เขาไม่ชอบทำก็ปล่อยเขาไปอย่าไปควบคุมบังคับไปเที่ยวเข็นเขาเพราะจะทำให้เขาเกิดความรำคาญใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แล้วจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุข ข้อสองถ้าในท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถทิ้งสามีหรือภรรยาเพื่อมาบวชหรือปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตได้ขอแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่ควบคู่ไปกับการมีทานศีลภาวนาค่ะ ก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไปก่อนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตกับคู่ครองของเราอย่าไปนอกใจกันชีวิตคู่ครองก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขในระดับของผู้ครองเรือนไปแล้ววันพระก็ขออนุญาตถือศีลแปดสักหนึ่งวันไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันขออนุญาตไปพักที่วัดบ้างก็ได้เพื่อไปสร้างความสุขทางใจก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตายจากกันไปพอเขาตายไปเราก็มีอิสรภาพเราอยากจะไปบวชตอนนั้นเราก็ไปบวชได ้ข้อสามบุคคลที่มีบุญคุณต่อกันถ้าไม่ได้ทดแทนบุญคุณกันหรือเนรคุณต่อผู้มีพระคุณจะมีผลกรรมติดตัวไปอย่างไรคะ คือความเนรคุณกับอกตัญญูนี่มันความหมายไม่เหมือนกันอกตัญญูก็คือการไม่ทดแทนคุณของผู้อื่นส่วนเนรคุณนี่เหมือนกับการทำร้ายผู้ที่มีพระคุณกับเราถ้าการเนรคุณนี้มีผลเสียตามมาเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้ก็ไปตกนรกไ แต่ถ้าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี้ก็ไม่มีความเสียหายเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญเท่านั้นเองถ้าได้ทดแทนบุญคุณกับพ่อแม่ก็เหมือนกับได้ทำบุญกับพระอรหันต์ก็จะได้รับอานิสงส์จากการทำบุญแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็ไม่มีความเสียหายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ข้อ4เรื่องในวันนี้เป็นวันแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นรักในรูปแบบใดก็ตามเราจะรักอย่างไรให้ไม่ทุกข์คะ ก็รักแบบปล่อยวางรักแบบไม่ยึดติดไม่ครอบครองเขาเป็นสมบัติของเราให้รักด้วยการเสียสละคืออยากจะให้เขามีความสุขทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขแต่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากเขาเขาจะรักเรากับเราหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะขอบใจเราเห็นบุญคุณของเราหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราต้องรักแบบนี้รักแบบพระพุทธเจ้ารักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูกอย่างนี้รักคือการให้ถ้ารักแบบทางกิเลสก็รักคือการเอาการไปครอบครองเขาเอาเขามาให้ความสุขกับเราเช่นเรารักคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะให้เขามาเป็นสมบัติของเราเพื่อเราจะได้มีความสุขจากเขาถ้ารักแบบนี้มันจะเป็นความทุกข์ต่อไปได้เพราะเวลาเขาไม่ให้ความสุขกับเราเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแต่ความรักแบบที่ไม่ต้องการอะไรจากผู้ที่เราให้ความรักไปนั้นเราจะไม่มีวันเสียใจเราจะไม่มีวันทุกข์ใจเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเราต้องการให้เขามีความสุขเพียงอย่างเดียวต้องรักแบบนี้ถึงจะทำให้เรามีความสุขการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้จะทำให้เรามีความสุข ข้อ5ถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชนหนึ่งๆที่เขามีกฎระเบียบแล้วเราเห็นคนทำผิดกฎระเบียบของสังคมนั้นๆเราควรที่จะเมตตาเตือนบอกกล่าวเขาให้ทราบหรือว่าปล่อยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาดีกว่าคะ ก็อยู่ว่าเรามีหน้าที่หรือเรามีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าเช่นถ้าเขาเป็นลูกเรามีหน้าที่จะต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ถ้าเขาเป็นลูกของคนอื่นเราไม่มีหน้าที่ไปว่ากล่าวตักเตือนเราพูดไปก็อาจจะทำให้เขาไม่พอใจโกรธเกลียดเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าและผู้ที่เราจะว่ากล่าวตักเตือนนี้เขาจะยินดีรับฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีไม่ชอบฟังแล้วก็อย่าไปว่ากล่าวตักเตือนเขาเพราะจะเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาโดยใช่เหตุ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งโยมเห็นคนที่มาช่วยงานในวัดที่ลดอาหารเลื่อนออกมาจากพระพิจารณาแล้วแต่พระยังไม่ได้อุปโลกแต่เขาจะหยิบไว้เป็นของเขาเองถ้าอันไหนที่เขาชอบและอยากได้แบบนี้ทำได้หรือเปล่าคะ คือถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัติก็ทำได้เพราะเราถือว่าพอพ้นจากพระไปแล้วก็เป็นของญาติโยมที่จะเอาไปแบ่งแจกจ่ายกันได้ส่วนพิธีอุปโลกนี่มันเป็นเพียงพิธีเท่านั้นเองเพียงจะประกาศให้รู้ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการกระทำของการแบ่งของต่างๆที่ได้มาจากวัดเนี่ยคือของต่างๆที่ญาติโยมถวายให้กับพระนี้จะต้องแบ่งให้พระไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือจากพระก็เมตตาแจกจ่ายให้กับญาติโยมเช่นญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันก็สามารถที่จะเอาอาหารต่างๆนี้ไปรับประทานกันได้แต่เราไม่ได้ทำแบบเคร่งครัด 100% ว่าต้องรอให้พระสวดกล่าวคำอุปโลกก่อนแล้วค่อยเอาของต่างๆเหล่านั้นไปแจกจ่ายเพราะในการดำเนินการนี้มันจะทำให้มันเสียเวลาไม่คล่องตัวเพราะอาหารที่ออกจากพระก็ต้องมานั่งกองรอไว้ก่อนกว่าจะเสร็จแล้วถึงค่อยมาอุปโลกแล้วค่อยเอาไปแจกจ่ายกันมันก็จะทำให้มันไม่ค่อยสะดวกรวดเร็วเท่านั้นเองฉะนั้นโดยหลักแล้วก็ถือว่าพอของที่พระได้รับแล้วส่งออกจากพระไปก็ให้ญาติโยมไปจัดการแบ่งไปตามจุดต่างๆที่ควรจะแบ่งไปว่ามีบุคคลที่มาพึ่งพาอาศัย ของจากทางวัดก็ต้องจัดไปตามความจำเป็นตามขั้นตอนของความจำเป็นเหล่านั้นงั้นถ้าจะมองว่าไม่ยังไม่ได้อุปโลกแล้วไปแจกจ่ายถ้าจะมองว่ามันผิดก็ผิดขั้นตอนแต่ถ้ามองตามหลักของการแบ่งของมันก็ไม่ผิดตรงไหน ข้อ2โยมเห็นผู้หญิงที่มาบวชชีพราหมณ์ที่วัดเขายังแต่งหน้าทาปากใส่เครื่องประดับแต่งตัวสวยงามเหมือนคนปกติแบบนี้ที่เขามาปฏิบัติธรรมเขาจะได้บุญไหมคะ ก็ได้น้อยกว่าคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว คำถามจากคุณอนัญญาทำอย่างไรจึงจะละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดและจะรู้ได้อย่างไรว่าสักกายทิฏฐิขาดแล้วคะ หนึ่งก็ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องรวมมีความสงบมีความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถที่จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราและร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเราก็จะปล่อยวางร่างกายไปได้ไม่ต้องยึดไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องขับไม้เครื่องมือให้ความสุขกับเรา คำถามจากคุณดุริยาการเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตและตัดหวายลูกนิมิตอีกทั้งการถวายดอกไม้ใช้ในกิจการของทางวัดจะมีผลบุญกุศลอย่างไรคะ ก็เป็นการทำทานอย่างหนึ่งเหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการซื้อผ้าไตรถวายพระมันวิธีการทำทานนี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ผลที่เกิดจากการทำทานเหล่านี้ก็เหมือนกันคือได้รับความสุขใจได้รับการเสียได้เสียสละได้ละความตนีได้ละความโลภในข้าวของเงินทองต่างๆให้มันมีน้อยลงไปเบาบางลงไปคำถามหมดแล้วจากทางบ้านมีใครที่อยู่ในสถานที่นี้อยากจะถามไหมวันนี้ไม่ค่อยมีใครสงสัยนะเป็นเพราะว่าจะฟังมามากพอสมควรแล้วเพราะนี่ที่เทศมานี่ก็เกือบจะครบ3ปีแล้วจำได้ว่าเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาปี2556เดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะครบ3ปีที่มีการแสดงธรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำมาก่อนหน้านั้นก็จะทำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพราะช่วงก่อนหน้านั้นก็ยังไม่มีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงระยะ3ปีหลังนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ล่วงโรยไปญาติโยมก็ต้องหาที่ฟังธรรมกันใหม่ก็เลยได้มารู้จักที่นี่แล้วก็เลยมีการเผยแผ่ไปทางอินเทอร์เน็ตคนที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสก็อยากจะมาฟังเสียงจริงมาเจอตัวจริงก็เลยมีการมาก็เลยมีการแสดงธรรมอย่างนี้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงบ่าย2โมงถึง4โมงก็จะมีการแสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมส่วนวันธรรมดาก็ยังมีการรับแขกช่วง2ถึง4โมงอยู่เพียงแต่ว่าจะไม่ได้แสดงธรรมแต่จะมีการสนทนาธรรมกันแทนเพราะว่าวันธรรมดาคนมาก็จะไม่มากมากันบางทีก็สองสามคนบางทีก็ห้าหกคนบางทีก็สิบกว่าคนแล้วแต่จังหวะบางวันก็มากหน่อยบางวันก็น้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็จะมาถวายข้าวของแล้วก็มาถามปัญหาธรรมก็ถามตอบคุยกันไปตามอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่กระทำอยู่เป็นปกติทุกวันถ้ายกเว้นเวลาไม่สบายหรือว่ามีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องไปทำก็อาจจะมีการยกเว้นไปบ้างแล้วก็ตอนเช้าที่ศาลาหอฉันก็มีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และทุกวันพระก่อนที่จะฉันหลังจากที่กลับมาจากบิณฑบาตแล้วญาติโยมได้มาถวายอาหารที่ศาลาพอรับอาหารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการถวายสังฆทานแล้วก่อนที่จะฉันก็จะมีการแสดงธรรมประมาณ 20-30 นาที ร็จแล้วก็จะฉันกันช่วงนี้ก็จะเทศตอนเช้าก็ประมาณอย่างวันนี้ก็ประมาณ8:45ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังอยู่ในปลายฤดูหนาวการออกบิณฑบาตนี้ยังออกสายอยู่เวลาออกจากบินออกบิณฑบาตนี้ไปเริ่มบิณฑบาตเป็นประมาณเวลา6:30แล้วกว่าจะกลับมาถึงวัดก็เกือบ8:00-7:45แล้วก็มารับของจากญาติโยมอีกประมาณ1:45เมื่อวานนี้ก็เริ่มเทศประมาณ8:30วันนี้ก็8:45เพราะมีคนมากขึ้นบางวันคนมากก็ช้าหน่อยบางวันคนน้อยก็เร็วหน่อยต่อไปถ้าเข้าช่วงฤดูร้อนนี้ก็จะออกบิณฑบาตเร็วหน่อยจาก6:30ก็จะกลายเป็น6:00ก็จะกลับมาเร็วหน่อยก็จะแสดงธรรมเร็วขึ้นถ้าในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะแสดงประมาณช่วงเวลา8:00ถ้าช่วงฤดูหนาวก็ประมาณ8:30-8:45ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนมีคนมากคนน้อยส่วนวันที่เป็นวันมีพระปฏิโมกข์คือทุก15 วันที่ตรงกับวันพระใหญ่หรือวันหลังจากวันพระใหญ่นี้พระภิกษุจะต้องลงประชุมฟังการสวดพระปฏิโมกข์คือศีล227 ข้อวันนั้นอาตมาก็เดี๋ยวนี้ต้องขอตัวคือหลังจากกลับมาจากบิณฑบาตแล้วก็จะไม่ขึ้นศาลาไปฉันเพราะว่าถ้าอยู่บนศาลาฉันก่อนจะฉันเสร็จก็ไม่ทันเวลาที่จะไปลงปฏิโมกข์ที่เขากำหนดให้ลงประมาณเที่ยงและก่อนจะลงก็ต้องไปเตรียมตัวก่อนครึ่งชั่วโมง11:30ก็ต้องไปแล้วถ้าอยู่ชั้นที่ศาลาในวันพระวันที่มีคนมาทำบุญมากๆกว่าจะออกศาลาไปได้ก็เกือบ11:00จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าทำอะไรก็ไม่มีเวลาที่จะมาลงปฏิโมกข์ได้ทันก็เลยเดี๋ยวนี้วันไหนที่เป็นวันลงปฏิโมกข์ก็จะบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะไปหาที่สงบฉันคนเดียวจะได้มีเวลาพักผ่อนสัก2-3 ชั่วโมงเพราะถ้าไปฉันคนเดียวนี่ประมาณ8:30ก็เสร็จแล้วก็มีเวลา3 ชั่วโมงไว้พักผ่อนไว้เตรียมตัวไปลงปฏิโมกข์เวลา11:30เพราะหลังจากลงปฏิโมกข์ออกมาก็ต้องขึ้นมาพอดีจะช่วง2:00อีกก็ต้องมาเทศน์สอนญาติโยมต่ออีกมารับแขกต่ออีกบ่าย 2:00ถ้าขึ้นศาลาแล้วก็จะไม่มีเวลาที่ได้พักได้ผ่อนเลยก็เลยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นวันพระใหญ่วันที่ต้องลงปฏิโมกข์ทีนี้การลงปฏิโมกข์ของพระธรรมยุทธ์นี้ก็อาจจะไม่ตรงกับวันพระใหญ่เพราะว่าปฏิทินที่ใช้ในการกำหนดวันพระใหญ่นี้เป็นใช้คนละสูตรกับสูตรที่ใช้ทั่วไปสูตรทั่วไปนี้เขาใช้สูตรเฉลี่ยคือแบ่ง59 วันนี้แบ่งมีวันพระจันทร์เต็มดวงอยู่2 ครั้งแต่การเต็มดวงของพระจันทร์นี้บางทีมันไม่ได้ตรงกับวัน15 ค่ำบางทีมันเลื่อนไปวันหนึ่งเป็นวันแรม1 ค่ำหรือวันขึ้น1 ค่ำดังนั้นการลงปฏิโมกข์ของพระธรรมยุทธ์นี้บางทีก็ไม่ได้ลงในวันขึ้นวันแรม15 ค่ำแต่จะไปลงที่วันขึ้นแรม1 ค่ำแทนอันนี้ทางพระสายธรรมยุทธ์นี้จะมีปฏิทินพิเศษไว้สำหรับดูว่าวันไหนเป็นวันลงปฏิโมกข์อย่างคราวหน้าที่จะลงปฏิโมกข์ก็พอดีตรงกับวันมาฆบูชาพอดีวันนั้นก็จะไม่ได้ลงศาลาแต่จะออกบิณฑบาตตามปกติฉันเสร็จแล้วบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วก็ไปฉันตามลำพังเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวลงพระปฏิลงบล็อกฟังพระปฏิโมกข์ได้มีเวลาพักผ่อนไว้สำหรับมารับแขกรับญาติโยมในช่วงตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวร่างกายมันสู้ไม่ไหวมันก็เลยนักมวยก็ยังมีทักยกกันพระก็เหมือนนักมวยต้องชกกับญาติโยม เดี๋ยวฟังด้วยหรือว่ามี ไม่ได้มันเป็นกิจของสงฆ์แล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะท่านสวดภาษาบาลี ใช่แล้วเร็วมากโยม ก็ ก็ต้องสวดให้มันเสร็จไปประมาณ40 หรือ 45 นาที พระทุกรูปจะเข้าใจความหมายทุกรูปไหมคะ ก็ส่วนใหญ่จะเรียนมาก่อนเวลาบวชนี่นักหลักสูตรนักธรรมตรีนี่ก็จะให้เรียนศีล227 ข้อแล้วเขาจะรู้ว่าข้อที่หนึ่งที่สวดนี้มีความหมายว่าอย่างไรปาราชิก4อย่างนี้จะรู้ว่ามีอะไรบ้างเช่นไม่ให้เสพเมถุนคือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ฆ่ามนุษย์และไม่ให้อวดอุตริมนุษยธรรมคือทำคุณวิเศษที่ไม่มีในตนอันนี้เป็น4 ข้อแรกแล้วก็จะมีแบ่งเป็นข้อข้อเป็นชุดชุดไปกว่าจะสวดเสร็จจ้าเร็วก็อยู่ที่ผู้สวดถ้าเร็วหน่อยที่วัดนี้ที่เร็วสุดก็ประมาณ35 นาทีถ้าช้าบางทีก็เกือบชั่วโมงแล้วแต่บางองค์ท่านก็สวดเร็วบางองค์ท่านก็สวดช้าอันนี้เป็นธรรมเนียมที่พระเจ้าทรง อธิบายให้พระสารีบุตรทราบว่าถ้าอยากจะให้สงฆ์นี้มีอายุยืนยาวนานอยู่ไปนานนี้สงฆ์ต้องลงฟังพระปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนเพื่อจะได้เตือนสติให้รู้ว่าตนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติตนอย่างไรก็คือให้รู้จักศีลของตนว่ามีอะไรบ้างการฟังสมัยก่อนก็ฟังแล้วเข้าใจเพราะสวดเป็นภาษาของพระเลยภาษาบาลีนี่เป็นภาษาที่พระสมัยก่อนสมัยพุทธกาลใช้เป็นภาษาพูดคุยกันยันเวลาแสดงพระปฏิโมกพระที่ฟังก็จะเข้าใจกันแต่ต่อมานี่เราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูดกันแต่เรายังอยากจะรักษาความขลังความเที่ยงแท้แน่นอนของพระปฏิโมกข์เราก็เลยไม่แปลถ้าเราแปลแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะเปลี่ยนไปตามสมัยตามภาษาแล้วเนื้อหาสาระเดิมอาจจะหายไปได้ก็เลยให้รักษาภาษาบาลีไว้ให้ท่องภาษาบาลีแต่ให้ไปอ่านคำแปลเอาเองจะมีคำแปลของศีลทั้ง227 ข้อให้สำหรับพระบวชใหม่ได้ศึกษาเล่มเรียนอยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีพระทุกรูปที่บวชนี้จะต้องศึกษาพระปฏิโมกศึกษาหลักสูตรนักธรรมตรีกันนักธรรมตรีนี้ก็จะมีแบ่งเป็น4 วิชาวิชาหนึ่งก็พระวินัยก็ศีล227 ข้อวิชาหนึ่งก็คือธรรมวิภาคก็คือคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทธประวัติศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้อที่4ก็ให้เขียนเรียงความตั้งกระทู้แสดงธรรมหัวข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ขยายความเข้าใจของตนว่าตนได้เข้าใจในหัวข้อธรรมนั้นอย่างไร อันนี้สำหรับวัดของที่ในเครือวัดบวรหรือว่า ของทุกแห่งทุกแห่งมีนัก เป็นบังคับภาคบังคับนะคะ ซึ่งนักธรรมตรีนี้คารวะญาติโยมอยากจะเรียนก็เรียนได้มีหนังสือที่สามารถไปซื้อมาอ่านได้แล้วเวลาสอบก็มีสถานที่ให้ไปสอบจะสอบหลังช่วงหลังจากออกพรรษาไปแล้วผู้ที่บวชใหม่พวกพระนวกะทั้งหลายนี่ก็จะรอสอบนวกะสอบนักธรรมตรีก่อนแล้วค่อยลาสิกขาไปสมัยก่อนสมัยที่การศึกษาทางโลกยังไม่กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่จบนักธรรมตรีนี้ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตแล้วมีความรู้ที่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้แล้วแต่สมัยนี้ความรู้ทางโลกกว้างขวางไปกว้างขวางไปมากเลยทำให้ความรู้ทางธรรมนี้รู้สึกว่าจะไม่สำคัญไปแต่ความจริงถ้ารู้นักหลักสูตรนักธรรมตรีนี้ก็สามารถที่จะประคองชีวิตให้อยู่ในความเป็นปกติได้มีความปกติสุขได้จะไม่ไปติดคุกติดตารางจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเพราะจะรู้จักศีล5จะรู้จักอบายมุขต่างๆแล้วถ้า ได้ประโยชน ์ได้ประโยชน์แต่สมัยนี้กลับไม่เรียนสิ่งที่ควรจะเรียนกันเป็นสิ่งไปเรียนในสิ่งที่อยากจะเรียนกันเพราะว่าเป็นความรู้ที่สามารถนำเอาไปในการทำมาหากินหาเงินหาทองได้แต่ไม่มีความรู้รักษาจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติสุขได้ปัญหาจึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะขาดความรู้ในหลักของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคนอยากจะถามอีกเชิญ ขอถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์เทศใจก็อยากจะให้คำเทศพาเราเข้าสู่สมาธิแต่เมื่อกี้เรานั่งหลับตาปุ๊บมันก็จะหลับก็เลยต้องนั่งถ่างตาว่าต้องฟังต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยพอนั่งจะหลับอีกแต่พอนั่งลืมตาปุ๊บเราก็ใจเราก็อยากจะให้มันเข้าสู่สมาธิเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้มันห่วงแล้วพอเราลืมตาปุ๊บขาเรามันก็จะเจ็บมันก็รู้สึกจะเจ็บเจ็บมากกว่าเวลาที่เราหลับตาแล้วมีสมาธิกับการฟังธรรมของพระอาจารย์เราจะไล่มันได้ยังไงอะคะไล่ไอ้ความที่เรา คือการง่วงนอนนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะรับประทานอาหารมากไปหน่อยเมื่อกี้รับประทานอาหารกลางวันมาหรือเปล่ามันก็จะทำให้ง่วงได้ลองอย่าไปรับประทานเดี๋ยวรับประทานตอนเช้าอย่างเดียววันไหนจะฟังธรรมก็รับประทานให้น้อยๆหน่อยแล้วมันก็จะไม่ง่วงอันนี้เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติเวลาจะทำใจให้สงบพอใจทำท่าจะสงบสติมันก็หมดกำลังความง่วงมันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะทำให้อยากจะหลับฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงส่วนใหญ่ต้องถือศีล8กันคือต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้ารับประทานมากเดี๋ยวมันก็จะง่วงนอนแล้วจะไม่มีเวลามาปฏิบัติเพราะจะมาคอยกังวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารกว่าจะได้ปฏิบัติถ้ารับประทานอาหารเย็นอาหารค่ำด้วยกว่าจะได้ไปปฏิบัติก็ดึกกว่าจะหายง่วงเพราะพอดีก็ง่วงพอดีเพราะมันดึกแล้วถ้ารับประทานเพียงไม่หลังไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วพอตกบ่ายๆมันก็จะหายง่วงแล้วต่อไปตอนเย็นถึงดึกมันก็จะสามารถฝึกสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมแบบไม่หลับได้มีทางไหนอีกช่วย เจ้าค่ะพระอาจารย์คือจากประสบการณ์ของโยมนะเจ้าค่ะการที่นั่งให้เป็นสมาธิรับฟังเนี่ยกับการตั้งใจฟังโยมมีความรู้สึกว่าตั้งใจฟังเนี่ยจะได้รู้มากรู้เยอะกว่าเพราะสมาธิบางทีเราไปมัวพะวงว่าเมื่อมันจะได้สมาธิเมื่อไหร่ คือการฟังนี้ได้สองประโยชน์เนี่ยแต่ต้องเลือกว่าจะเอาประโยชน์ไหน อยู่ที่ระดับจิตของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับฝึกสมาธิก็ฟังเพื่อให้ใจสงบอาศัยเสียงธรรมเป็นตัวกล่อมใจแทนที่จะใช้พุทโธก็ใช้เสียงธรรมแทนง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องพุทโธพุทโธเราขี้เกียจเราอาศัยเสียงธรรมกล่อมใจเราไปได้ใจก็จะสงบได้แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราอยากจะรู้ความหมายของธรรมที่เราได้ยินเราก็ต้องตั้งใจฟังแล้วพิจารณาตามถ้าเราพิจารณาตามแล้วเราเข้าใจหลักของเหตุผลที่ได้แสดงไว้เราก็จะได้ปัญญาจะเข้าใจอ๋อทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วถึงได้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าปัญญาอันนี้ต้องอีกขั้นหนึ่งส่วนใหญ่ต้องเป็นต้องมีผู้ที่ผ่านสมาธิไปแล้วหรือว่าผู้ที่มีเจริญทางปัญญา คือ ชอบคิดชอบอ่านชอบใช้เหตุใช้ผลนี้เวลาฟังธรรมมักจะพิจารณาตามแล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองถ้าฟังด้วยปัญญานี้ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งความสงบและได้ทั้งปัญญาได้สัมมาทิฏฐิแต่ถ้าฟังด้วยการใช้เสียงกล่อมใจก็จะได้เพียงครึ่งเดียวได้ความสงบแต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่เข้าใจว่าพระวันนี้เทศเรื่องอะไรไปบ้างไม่ได้สนใจ เพราะอย่างวันนี้โยมทำสองอย่างพอรู้เลยว่ามันไม่เต็มที่ก็เลยต้องลืมตามันถึงจะได้เต็มที ่อันนี้ก็ต้องความจริงไม่ต้องลืมตาก็ได้ถ้าเราต้องการจะฟังแล้วเราพิจารณาตามเหตุตามผลไปก็ได้เหมือนกันแต่บางทีนิสัยแล้วชอบดูคนพูดด้วยจะได้อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะลืมตาก็ได้จะไม่ลืมตาก็ได้แต่ปกติท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมอย่าส่งใจเราไปหาผู้แสดงให้เราตั้งรับตั้งสติรับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูเราก็พอเพราะบางทีเราไปตั้งใจไปส่งไปที่ผู้รับเดี๋ยวเราไปวิพากษ์วิจารณ์ไปดูหน้าดูตาท่านแล้วก็อาจจะไปคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นไปได้เราลืมฟังว่าท่านพูดอะไรอยู่เอาละนะคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้